No, Gosiu, dziękuję za pozytywą. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Polskie Radio Dzieciom, Agencja Muzyczna Polskiego Radia i TVP ABC polecają dwupłytowy album Głosem Dziecka. Najpiękniejsze dziecięce piosenki oraz wiersze w wykonaniu młodych finalistów na płycie to efekt pierwszego konkursu dziecięcych talentów Polskiego Radia Dzieciom. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Zgłoszenia do drugiej edycji konkursu przyjmujemy do 7 czerwca. Szczegóły na stronie polskieradiodzieciom.pl. Spełnij swoje marzenie z Polskim Radiem Dzieciom. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Co nie? Teraz MediaMarkt za telewizor Panasonic 4K HDR 10+, z technologią Dolby Atmos zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 400 zł. A za zestaw dozawodowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem FlexiCook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z wami z powrotem. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W czasie koronawirusa nie tylko wybory są ryzykowne, powiedział w Trójce minister zdrowia. Opanowana jest już sytuacja w ośrodku w Bytomiu, gdzie wykryto ognisko COVID-19, zapewniają władze placówki. Ostry nawrót epidemii w Stanach Zjednoczonych, znów ponad 1200 śmiertelnych przypadków. Wybory korespondencyjne są bezpieczniejsze niż tradycyjne głosowanie w lokalach, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia minister zdrowia. Łukasz Szumowski zwrócił jednak uwagę, że w czasie epidemii wiele naszych codziennych aktywności niesie ze sobą ryzyko zakażenia. Na pewno są, jak każda działalność w czasie epidemii, ryzykowne, bardziej niż wybory korespondencyjne. Ale pójście do sklepu też jest ryzykowne. Przejechanie autobusem też jest ryzykowne. My musimy wprowadzić wszelkie rygory sanitarne, tak żeby tutaj nikt nie ucierpiał w sposób maksymalny, aczkolwiek ja rekomenduję nadal wybory korespondencyjne jako najbezpieczniejszą formę. Wczoraj trzy senackie komisje zajmowały się ustawą o organizacji wyborów. Posiedzenie zostało przerwane do wtorku. Senator PSL Jan Libicki mówił w pierwszym programie Polskiego Radia, że Senat może zakończyć pracę nad ustawą już w przyszłym tygodniu. Zaznaczył jednak, że ustawa wymaga jeszcze dopracowania. Chodzi m.in. o problem zbierania podpisów. Czy może być tak, że nowy kandydat, który się zarejestruje i przyniesie 100 tysięcy podpisów, może później podważać fakt, że wcześniej zarejestrowani kandydaci tych podpisów nie składają, skoro de facto mamy do czynienia z nowymi wyborami? Szef Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że jest szansa na przyjęcie finalnej wersji ordynacji wyborczej już we wtorek. Ognisko koronawirusa w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu na Śląsku. Badania profilaktyczne okazały się pozytywne dla części mieszkańców. Kolejni czekają na wyniki. Obecnie sytuacja jest opanowana, mówi dyrektor ośrodka Waldemar Pawłowski. Mamy częściowe wyniki badań od mieszkańców. Czekamy na pozostałe wyniki. Wówczas będziemy mogli dopasować odpowiednią strategię działania. Stan mieszkańców ogólnie jest dobry, pracowników również. W placówce przeprowadzona została reorganizacja w celu oddzielenia osób zakażonych od zdrowych i zapewnienia wszystkim maksymalnego bezpieczeństwa. Duże wzrosty liczby śmiertelnych ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Te dwa kraje są teraz uznawane za epicentrum pandemii. Minionej doby w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 1200 osób. To jeden z najgorszych pod tym względem dni w USA od wybuchu epidemii. Łącznie COVID-19 kosztował życie ponad 96 tysięcy osób. Wśród ofiar jest Wilson Roosevelt German, były kamerdyner Białego Domu. Mężczyzna, który pracował dla 11 amerykańskich prezydentów, zmarł w wieku 91 lat. W Brazylii, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się teraz najszybciej, liczba ofiar przekroczyła 20 tysięcy. Przeciwnicy miejscowego prezydenta Jaira Bolsonaro protestowali przed siedzibą kongresu w stolicy kraju i domagali się jego dymisji. Rośnie też liczba ofiar COVID-19 w Meksyku. Minionej doby zmarło tam ponad 400 osób. Do szpitala w Moskwie trafił z kolei prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow. Podejrzewa się, że jest on zakażony koronawirusem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według naukowców z Uniwersytetu Johna Hopkinsa na świecie liczba ofiar COVID-19 wynosi 334 tysiące. Żołnierze testują celowniki termowizyjne do badania temperatury ciała dużych grup ludzi. Rubiny, bo tak nazywają się celowniki, mogą być bardzo skuteczne, mówi dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła. Te celowniki, notabene produkowane w Polsce, można przeprogramować do takich funkcji, aby wykrywały osoby, które mają temperaturę powyżej pewnej zaprogramowanej wartości. To proste rozwiązanie może bardzo radykalnie zmienić nasz potencjał w tym obszarze. Dzięki zastosowaniu sprzętu służba żołnierzy będzie bezpieczniejsza, dodaje generał Kukuła. Do tej pory takie zadanie realizowaliśmy poprzez kontakt osobisty z osobą, która przechodziła, a ten pomiar jest realizowany bezkontaktowo. Jeśli celowniki termowizyjne Rubin przejdą próby pozytywnie, będą wykorzystywane m.in. na lotniskach i dworcach. I jeszcze informacja z ostatniej chwili z Ministerstwa Zdrowia o 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Jednym zgonie w ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 279 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na ogół pogodny, przelotnie popada tylko w części kraju, zapewnia Grzegorz Walijewski z IMGW. Opad dzisiaj tylko jedynie na wschodzie. Natomiast w sobotę będzie się przemieszczał front atmosferyczny. On będzie układał się południkowo z zachodu na wschód, który będzie przynosił lekkie ochłodzenie, ale opady deszczu plus burze. Dziś na termometrach maksymalnie od 13 stopni w Suwałkach do 20 w Zielonej Górze, jutro od 12 w Gdańsku do 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Sonia! Teraz w MediaMarkt, kupując ekspres automatyczny Krups Evidence One z funkcją przygotowania dwóch kaw z mlekiem jednocześnie za 2799 zł, otrzymasz odkurzacz pionowy Tefal w zestawie, a za zestaw do zabudowy Whirlpool, płytę indukcyjną z polem FlexiCook i czarny piekarnik z prowadnicami teleskopowymi zapłacisz 2498 zł, oszczędzając 200 zł. No super być z Wami z powrotem! MediaMarkt! Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Kochamy oszczędzanie! Od czwartku w Kauflandzie pomidory mięsiste 3,99 za kilogram i jaja klas M 30 sztuk 7,99 przy zakupach z kartą Payback. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie! Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II Polskie Radio przedstawia unikatowe dwupłytowe wydawnictwo. Jan Paweł II, byłem z Wami. Fragmenty homilii papieża Polaka oraz poezja Karola Wojtyły w interpretacji wybitnych polskich aktorów. Słowa duchownego i słowa poety. Poznajmy Jana Pawła II. Album do kupienia w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Aha, a o Lidlu słyszałaś? Ceny mięsa obniżyli. Co? Mięso! Słuchajcie, podobno Lidl obniżył ceny mięsa. Tak na dobre. Ale czy dużo? No bardzo dużo. Czego dużo? No mięsa dużo i obniżyli o dużo. W Lidlu wprowadzamy wielką obniżkę cen mięsa. O 10, 13, 17, a nawet 33%. Sprawdź ceny mięsa po wielkiej obniżce na Lidl.pl. Bo teraz w Lidlu obniżamy ceny mięsa na dobre. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla Ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 sprawiła. Mówiła, że 300 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 z potrójnym superaparatem. Taniej o 300 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 10. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, witamy. My dzisiaj będziemy z Państwem dochodzić do 15, czyli Magda Strzelska, Tomasz Żonda. No, miała to być muzyczna poczta UKF, ale obawiam się, że będziemy mieli trudności, żeby ją zrealizować. W związku z tym, jeśli Państwo chcą jakiś utwór zamówić, zapraszam. UKF@polskieradio.pl. Jestem do dyspozycji, jesteśmy do dyspozycji Państwa do godziny 15. A dzisiaj między innymi będzie troszkę o kinie. Będzie fajny film Ryszarda Jaźwińskiego o krakowskim kinie pod baranami. Będzie powieść dla dorosłych, czyli Solaris. Będzie Kocham Pana, Panie Sułku, również. A co teraz? A teraz walizka.

not also hold on tight as I rock the mic, right? Oh, excuse me, partial, that's a synchronizer with the analyzer. Upcoming wipes the session, let there be a lesson question. You carry protection, now will your heart go on? Like Celine Dion, come a chameleon. Yeah, straight from the top of the dome. As I rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock the microphone. Jacek z Głogowa pisze: dzień dobry, jeśli mogę prosić, jeśli może pan zagrać Lady Punk Mniej niż Zero. Dlaczego nie? Zero. Lady Punk mniej niż zero. Pan Paweł pisze: dzień dobry, bardzo proszę na dobry początek dnia o piosenkę Seno w Warszawie Czesława Niemena. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Czesław Niemen Sen o Warszawie. Pan Krzysztof pisze: dzień dobry, jeśli można, to proszę o utwór Petera Gabriela i Kate Bush, Don't Give Up. Ważny dla mnie i dla państwa w tej chwili. A my czekamy na propozycje kolejne. UKF@polskieradio.pl. You're not the only one. Peter Gabriel i Kate Bush. No, a kto teraz będzie? A teraz będzie zespół Chłopcy z Placu Broni. Pan Michał pisze. Dzień dobry, po raz pierwszy w życiu piszę do radia. Proszę o utwór Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze specjalną dedykacją dla tych, którzy lubią tę piosenkę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. A przed nami fajny film i Ryszard Jaźwiński. Jak się ma Kino pod Baranami? Wciąż jeszcze troszkę dziwnie, ale już się trochę przyzwyczajamy. Właściwie bardzo cieszymy się z tego, że możemy utrzymywać kontakt z naszymi widzami chociaż w takiej postaci. I to nam sprawia dużo radości i to sprawia, że jakoś się trzymamy w oczekiwaniu na to, aż będziemy mogli otworzyć nasze prawdziwe bramy z powrotem. Wyszliście wirtualnie poza Kraków, jak wielu widzów w ogóle z Polski teraz odwiedza to wirtualne Kino pod Baranami? Rzeczywiście trafiamy też poza Kraków, to fakt. Mamy głosy nie tylko z naszego miasta, ale też jest wielu widzów takich, którzy nas znają z Krakowa, ale już na przykład nie mieszkają, więc cieszą się, że mogą powrócić. Więc to jest też sympatyczne, że mogą na przykład po latach znów mieć z nami kontakt. No to tym bardziej z przyjemnością możemy zaprosić na dzisiejsze specjalne, kolejne specjalne wydarzenie w Kinie pod Baranami. Co tym razem? Bardzo cieszę się na ten pokaz. Pokaz specjalny dokumentu Dreamland, zrealizowanego przez Staszka Berbekę o jego ojcu, o Macieju Berbece, niezwykłym himalaiście podróżniku. To jest niesamowity projekt. Syn, no, nie jest filmowcem, Staszek Berbeka, zrealizował niezwykle piękny, bogaty w materiały archiwalne film o swoim ojcu. No jest to taka właściwie opowieść o tej relacji, no i oczywiście pewnego rodzaju pożegnanie między synem a ojcem. I ten film będzie można zobaczyć już dziś o 19 w e-kinie pod Baranami, czyli na e-kino-pod-baranami.pl. No i bardzo się cieszę, że Staszek przyjął nasze zaproszenie i spotka się z widzami online. To będzie naprawdę fajna możliwość rozmowy ze Staszkiem, którą poprowadzi Bartek Dobroch. Spotkamy się właśnie online. Czyli, żeby nie było wątpliwości, najpierw film, a później spotkanie z jego autorem, no i też osobą jak najbardziej związaną z bohaterem tego filmu, to już po seansie, tak? Tak jest. Po seansie bezpośrednio przechodzimy na platformę dyskusyjną online i tam się spotkamy wszyscy. Będzie możliwość, no właściwie no niemal twarzą w twarz spotkania z twórcą i zadania mu pytań. Oczywiście to jedno z wielu takich specjalnych wydarzeń w kinie pod Baranami, no ale też macie regularne projekcje, możemy więc zaprosić na tą jutrzejszą. Tak jest. Jutro też ciekawa propozycja. Film, który na skutek pandemii nie trafił do kin. Film pod tytułem Kołysanka, francuska adaptacja powieści Leili Slimani. To jest taki niepokojący thriller o tym, jak małżeństwo z dwójką dzieci zatrudnia nianie i to właśnie nie do końca okazuje się dobrym pomysłem. Film o Kołysanka, tak jak mówię, nie było w kinach. On trafi tylko do internetu, ale zanim trafi, to właśnie ten jeden pokaz w naszym e-kinie, czyli na e-kino pod Baranami i już jutro w sobotę o 20:00. Krakowskie Kino pod Baranami było jednym z pierwszych, które otworzyło dla swoich widzów tak zwaną salę wirtualną. No i teraz mogą korzystać z niego kinomani nie tylko z Krakowa, ale i z całej Polski. Z Marynią Gierat, szefową tego kina, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. A przed nami kolejna propozycja pod Państwa. Przypomnę, że mogą Państwo pisać ukf@polskieradio.pl. Propozycja pana Krzysztofa. Child in Time i Deep Purple. Thank you.